سورة الأنعام درس نمبر 12 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسلين او نلی ګمنګا پیغمبرانو لرا الا مبشرینا مگر زیری ورکونکی و منذرینا او ير ورکونکی فمن امنا نو هغه چا چې ایمان راوړو و اصلح او درست یک عمل فلا خوف علیهم نبوی رب دی باندې ولا هم يحزنون او نبوی دی غم جن د دریم باب سلورم خبره په دې آیات کې بیانېږي چې بشارت اور پسې تخویف زیره او یره الله تبارک وتعالى وایي مونږ نه را لېږو پیغمبران مگر زیره ورکوونکي او یره ورکوونکي د پیغمبرای چې کمکار دی اغا کار او پی جنی او کار داده چې د الله تبارک و تعالی پیغامات را رسی خلکو تا نو د اغا پیغامات منون کو د پارا سبب د زیری او د نمنون کو د پارا سبب د یری نو باز خلک راولا گیدلا او اغی د خپل نادانه او ناپوهی د وجنه وی چې څوک پیغمبري نو دا انسان څنګه کیدی شي د ته پکار دی چې عجایب او غرایب معلوم وي د ته پکار دی چې د په یو اشاره باندې دا غرونه د سرو زرو شي او دا رنګ چې پیغمبري او وی زه د الله په خاصو کېما نو پکار دی چې د ځمکې خزاني هم دا غ په لاس کې نو الله تبارک و تعالی د پیغمبر هغه ذمہداری او د پیغمبر ډیوټي او د پیغمبر کار بیانوي چې د پیغمبر کار دا نه دی چا د عاداتو نه خلاف او دارنګي د بشري عادتونو نه خلاف یو داسې کار داغه نه صادریږي چه اغتا داسی نسبتو شی چه داغی اختیارات الله تبارک و تعالی اغل ندی ورکڑی نو فرمایی وما نرسل المرسلین نلیگو منگا پیغمبرانو لرا الا مبشرین مگر زیر ورکون کی سوک چه داغی دا دعوت تابدار شی داغی اغی دا پارا چه کم بیان دا الله تبارک و تعالی دا کتاب دا غی د کامیابی د پاره بیانیږي هغه کامیابی د دې د پاره زیری وګرځي خوشخبری ولا وګرځي و منذرینا او یره ورکوونکی کم خلک چې د دې د دعوت نه خلاف کوي نو قران دا خلکو د پاره یره بیان کړی دا نو هغه یره د پیغمبر په ذریعه سره مونږ ته را رسی نو د پیغمبر کار هغه یره ورکول دي فمن امنا اغه چا چې ایمان راوړو او اصلح او درستی کامل پیغمبر دعوت ورکو او کم دعوت د الله د دین چې پیغمبر ورکو هغه چا ومنو نو د ایمان راوړو او ور سره پیغمبر د ایمان راوړلو سره د عمل لپاره خلکو له دعوت ورکي په خپل عمل کوي او نور خلکو ته د عمل دعوت ورکي نو هغه عمل چې څوک کوي د پیغمبر په طریقه باندې دا درست عمل دی نو چې کله دی د پیغمبر په خبره باندې لبیک ووایي او ایمان راوړي او د پیغمبر په طریقه باندې عمل وکړي نو الله تبارک وتعالی ورته خوشخبری اوري فلا خوف علیهم نبوی یره په دې باندې راتلونکي وخت کې پدې باندې به غمجن نی چې هاي افسوس ما ته دنیا کې پیغمبر راغلیو کما دا هغه تابیداری کړی و نن به زه سله په عذاب کې ګیرم، نو یره به پینی راتلونکي وخت کې. ولا هم یحزنون، او نه به وي دی غمجن تیر وخت پسې. راتلونکي وخت کې به پې یره نه، چې شکر دی ما د پیغمبر تابیداری کړی ده، نو د پیغمبر د تابیدارۍ د وجې نه د انسان سره چې راتلونکي آخرت کې د هغې په خلاف کولو باندې کومې سزاګانې میلاویږي، نو دې سزا نه به دی بې غمی، نو ده باندې به یره نه راتلونکي وخت کې. او تیر وخت پسې به غم، تیر وخت پسې به غمجن نه، ځکه چې تیر وخت نه به ده پیدا اخیستی. نن ورځ تیره شوه، چا چې د الله تبارک وتعالی د دین تابیداری وکړه، پنځه منځونه یې د امامتی سره وکړو، پردي غیبت نه ځان وساتو، دارنګې د هر چا د پاره په زړه کې اخلاص وساتو، عقیده او عمل یې د قرآن او د سنت وساتله، دا ورځ د ده د پاره راتلونکي وخت کې د پیدې ګرځي. نو دې ورځ پسې به دی خفه کېږي نه. او کوم یو سړي چې د دې لحاظ ونه ساتو، هغه به وایي های افسوزه چې ما د دې دنیا د ورځو نه پیدا اخیستې وې. نو نه به وي دی غمجن تیر وخت پسې چې موږ څه کړي نه دي. والذین کذبوا، کسان چې دروغ وی بی آیاتنا، زمونږ په آیاتونو باندې، یمسهم العذاب، او برسیږي دیتا عذاب، بما کانو یفسقون، په هغه وجه چې ودي فاسقان. الله تبارک وتعالی د بشارت سره په دې آیات کې دا څلورمه خبره تخویف هم بیانوي، یره بیانوي کوم خلکو چې د الله تبارک وتعالی آیاتونو ته دروغو نسبت کړی دی، الله پاک وایي ډېر زر دی چې زما عذاب په لپیټ کې به راشي او زما عذاب به یې راونیوي. دا ولې؟ چې دی همیشه د پسکو په جور نه کار اخیستی و، همیشه یې د الله تبارک وتعالی د احکامو د ماتولو او د ناپرمانۍ، همیشه یې د ناپرمانۍ کارونه کړي وو. قل تو ورته ووایه، لا اقول لکم عندي خزائن الله، نه وایم زه تاسو ته چې ما څکه خزانې د الله دي، ولا اعلم الغیب، او نه پوهېږم په پټو باندې په غیبو خبرو باندې، ولا اقول لکم، نه وایم زه تاسو ته انی ملک، چې زه یم پرشته، ان اتبعو زه تابیداری نه کوم، الا ما یوحا الی، مگر آغا چې وحی کېږي ما ته. قل تو ورته ووایه، هل یستوی الاعمى، آیا برابر دی ړوند، والبصیر، او لیدونکې، افلا تتفکرون، اے تاسو ولې سوچ نه کوئ؟ پنځمه خبره جواب د دریو سوالاتو. یاره ته ځان ته پیغمبر وای، نو په کار دي چې تا سره خزانې د الله، نو یو جواب کیږي. قل تو ورته وایا، لا اقول لکم عندي خزائن الله، نو وایم زه تاسو ته چې ما څکه خزانې د الله تعالی دي. ما د دې دعوا کله کړې چې ما سره خزانې د الله دي؟ د نبی علیه السلام نه وګوره په دې آیاتونو کې نفي د دې خبرې کوي چې پیغمبره ورته ووایا چې زه د خزانو مالک نه یم. د خزانو مالک څوک دی؟ اخو الله دی، خزائن الله. ما کله ویلي چې زه مالک د خزانو د الله یم، او ما څکه د هغې اختیارات دی؟ ما خو دا دعوه چرته هم نه ده کړې. نو نفي د تصرف د اختیاراتو د نبی علیه السلام له، چې نبی علیه السلام سره دا اختیارات نشته چې هغه د دې دعوه کړی چې د الله تبارک وتعالی اختیارات زما په تصرف او زما په اختیار کې دي. دویم جواب کوي، ولا اعلم الغیب، یاره ته چې پیغمبر ځان ته وای، نو په کار دي چې کم از کم ته د الله دور نږدې چې تا ته د سبانۍ ورځې پته لګي. هغه ورته وایي، ولا اعلم الغیب، او نه پوهېږم زه په غیبو باندې. زما څه کله دا دعوه کړې ده چې زه په علم غیب باندې پوهیږم. علم غیب خدا خاصه ده الله تبارک و تعالی ده. او سورۃ الاعراف کې 188 نمبر آیات تاسو راوړوي. اور پسې چې کوم سورت ده کول تور ته وایا 188 نهم سپارا سورۃ الاعراف 188 نمبر آیات. التهم نبی علیہ السلام د خپل ځان نه نفی د علم غیب او نفی د دې تصرف د نفی او د ضرر. قل لا املک لنفسی وای ورته نیمه واګدار د پاره د خپل ځان نفعا د فائدې ولا ضرا او نه د ضرر لري کولو الا ما شاء الله مگر هغه چې رضا شي د الله. وګوره پیغمبر دی نبی علیه السلام خو قرآن مونږ تاسو ته او تمامي دنیا ته د دې خبرې خبر ورکوي چې د پیغمبر په ژبه باندې پیغمبر ورته ووایه چې زه د پیدې او د ضرر ذمه دار نه یم. ځان د پاره ذمه دار نه یم نو د بل د پاره به څه وکړم. نو چې پیغمبر ذمه دار نه دی نو نن قبر والا مړ عجز چې زما دوا ته محتاج دی هغه ته زه څنګه ووایم چې یاره ستا نه زما د پیدې او د ضرر پیدې امید کیږي او د ضرر چې کوم دی زما ستا نه چې ته زموږ نه ضرر د پکوونکي. نو پیغمبر نشي کولی نو بل لا څوک دی. ولو كنت اعلم الغیب کچری وی زه چې پوهېدې په پټو خبرو باندې لست اکثرت من الخیر ما با ځان له ډیر خیر جمع کړی و وما مسني السوء او نو به رسېدلې ماته څه بدي ان انا نیمه زه الا نذیر وبشیر مگر یره ورکوونکې او زیر ورکوونکې لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راړي. زما کار وپېژنې څنګ چې دلته وي الله تبارک وتعالی مبشرین و منذرین پیغمبرانو کار داو. دلته نبی علیه السلام وی ان انا الا نذیر وبشیر نیمه زه مگر یره ورکوونکې او زیر ورکوونکې لقومی یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راړي. ایمان په دې راوړی چې د پیغمبرانو کار دا دی چې د الله نه خلاف کولو باندې یره ورکوي او د الله د تابعدارۍ کولو باندې زیر ورکوي. د پیغمبر کار وپېژنې زه په علم غیب باندې نه پوهیږم او نه ماته د علم غیب فته لګي. دغه رنګي سورۃ المائده کې مونږه تاسو ویلي یو 109 نمبر آیات کې د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه نفی د علم غیب 109 نمبر آیات سورۃ المائده وسوس تیر شوی دی. یوم یجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا فاغرز چې جمع بکی الله ټول انبیاء او تپوس پتیو کی چې تاسو له کومونو څه جواب تاسو نه پس در کړی وو ای وو لا علم لنا زمنګ د وفات نه پس مونږ ته څه پته لګي چې هغه څه کړی دي. نو چې پیغمبران ټول الله تبارک وتعالی وی په علم غیب نه پوهیږي او پاکستان کې د ممبر د پاسه تا ته وی چې د پلان کی ځای کې غورس ته اول ته قسمت معلومون کی دي او استادو حالات معلومون کی دي اغه ځای ته ځای نه آیا د هغه کوم بغیر د تباین نور به نور د خیر اسباب به د کم ځای نه لټی چې علم ورته د داسې خبرې دعوت ورکوي. نو مونږ یره دا دعوت مو ورکوه ته د قرآن تعلیماتو ته وګوره چې قرآن وایي پیغمبر نه پوهیږي نو بل ستا ولی ستا بزرگ فیرې یا بل شی چې کوم دی هغه به څنګه پوه شي. نو د دې وجې نه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په فتح الربانی صفحه نمبر 84 کې لیکي کل من یرا الضر والنفع من غير الله تعالى فليس بعبد له. فتح الرباني کی سوق لکی شیخ عبد القادر جیلانی چې پیرانی پیر ورتویلی شي د تمام پیرانو پیر ورتویلی شي اغلی کی چې هر یو سو کل من یرا الضر والنفع ار اغه سو چې هر سوک دی چې هغه ویني ضرر لرا او پیدې لرا مخصوصی ضرر او پیدې لرا من غیر الله تعالی فلیس بعبد له بغیر د الله نه په بل چا کې نفع او ضرر لټای دا د الله بنده نه دی سوک وی اغه بزر چې خلق داغه پونوم باندې یو لسمی ورکای اغه کله ویلی چې زما پونوم یو لسمی ورکای اغه خوئی چې چا هم بغیر د الله نه بل سوک د نپ یو د ضرر ذمہ دار وګڼو دا د الله بنده نه دی دا د غیر الله بنده شو شرک وکاو او د غیر الله بنده چې سوک ځان حسابي نو دا د کفر او د شرک عقیده ده که توبه و نباسی دنیا کې چرې به د جهنم نه راونه ځي. بیا صفحه نمبر 96 کې په فتح الربانی کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لیکي استعذ بالله واستعن به پناه غواړه په الله تعالی سره او امداد غواړه د دی الله نه که پناه ته دی ضرورت راځي بغیر د الله نه بل څوک به ایمان را مدد کوه د پناه یې دپاره او که امداد ته دی ضرورت راځي بغیر د الله نه بل څوک مرا مدد کوه دا څوک لیکي پیرانی پیر رحمت الله علیه هغه چې کوم دی دا لیکي. بیا صفحه نمبر 117 کې هغه ذکر کوي ارفع وصایته بینک و بینه د الله او د خپل منز د خپل میا د خپل ځان تر مینځ چې کوم دی واسطه ختمه کړه لری کدا واسطه چې تا د ځان ترمنځ او د الله ترمنځ شرکی وسیلې دی جوړې کړې دي. یو خو وسیله د عمل ده هغه خو 24 غنټې انسان الله ته تابعدار دی او په هغې باندې د الله تبارک وتعالی ته د رسېدو وسیله لټول دي. نو ځکه وایي ارفع وسائطه بینک و بینه د الله او خپل ترمینز آغا واسطه لره که شرکی واسطه. او بیا صفحه نمبر 127 کی ذکر کئی ویلک ما تستحی حلاکت تالا و تالا شرم ندرزی وی تالا شرم ندرزی تطلبو من غیر الله عز و جل تا غواری بغیر دا اللہ ندر بلچانا هو اقرب الیک من غیره دا اللہ تا تا دیر نیز دے دا نورو نا نو هغه نږدې ذات پرېږدې او ته لا بل چا ته را مدد شوی. نو د دې وجې نه وګوره هغه پیران چې خپل کتابونه یې لیکلي دي مونږ وایي د هغې پیرانو کتابونه خو له ګولټه ومړه چې پته درته ولګي چې آیا بغیر د الله نه بل څوک ذمه دار بل څوک مشکل کشا بل څوک د نپې او د ضرر ذمه دار بل څوک د هغه د پاره وسیله ګرځول او دارنګې بل څوک عالم بالغیب ګڼل هغې کتابونه وګوره هغې خو کتابونه لیکلي دي خدمت یې کړی د الله د دین نو ته ولګېدې او د هغې د کتابونو او د هغې د تعلیماتو او ارشاداتو په خلاف ماندې هغې دې د الله تبارک وتعالی صفتونه هغې له ورکړه چې هغې همیشه د توحید خدمت کړی دی او ته هغې له هغه اختیارات ورکوې چې هغه اختیارات هغې د بل نه هم نه پیکوي او د ځان نه هم نه پیکوي او هغه بله خو بزرګ دی پیغمبر یې د ځان نه نپی کوي نو چې پیغمبر سره دا طاقت نشته نو بل بچا څه کوي نو د دې وجې نه پیغمبر وایي ما کله ویلي چې زه په غیبو باندې پوهیږم ولا اقول لکم انی ملک او نو وایم زه تاسو ته چې زه فرشته یم ما کله ویلي چې زه خوراک نه کوم ما کله ویلي چې زه واده نه کوم ما کله ویلي چې زما به بچی نی ما کله ویلی چې زما جسم چې کم دی نو هغه د نور نه جوړ دی ما کله ویلی چې زه بشر نه یم ما خدا نه دی ویلی ما خو تاسو ته د دې خبرې او زه خو تاسو ته د دې خبرې دا دی په قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي نو څه دی حال د هغې بریلیانو چې هغې وایي نبی علیه السلام د بشریت نه انکار کوي او چې د بشریت نه انکار وکړو نو د پیغمبرۍ نه انکار شو. الله پاک وای ما پیغمبران بشر در لیگلی دی او دی وای نه زما تا سره جګړه تا بشر نه دی را لیگلی نو دا چا سره جګړه ده دا الله سره جګړه ده. نو چې الله سره جګړه کوي نو هغه پسې مونږ څنګه کیږي؟ او دا یو جګړه ده هغې ورشه وګوره خرافاتو ته چې د الله تبارک وتعالی بزرګان هغې وله د پیغمبرانو د پرشتو د پاسه چې کوم دی طاقتونه ثابتوي، او ورشه وګوره د مونځ په حالت کې چې کوم بدعات او دارنګي جمعتونو کې کوم بدعات کوي، او د عید میلاد النبی هغه عید چې الله تبارک وتعالی د مسلمانانو دپاره صرف دوه اختر را لېږلي، درېیم اختر شته نه په اسلام کې. د نبی علیه السلام اختر خو د منارو نه چې کوم دی داسې یو منټ نشته چې د نبی علیه السلام اختر په هغې کې نشته. په تمامه دنیا کې اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، وازونه راځي که نه راځي؟ د تمام دنیا پنځه وخته مونځ چې دا ټول دنیا تقسیم کې داسې یو سیکنډ نشته چې په هغې کې دغه آواز د نبی علیه السلام نه راځي چې هغه پیغمبر و. نو د هغه پیغمبر طریقې چې کوم دی نو پکار دي چې ته خپلې کې دانا چې هغه له هغه صفت وایي چې هغه صفات هغه د ځان نه نپی کړي دي په قرآن کې، او ته چې کوم دی نو هغه دپاره ثابتای. نو دومره جګړه تا د الله تبارک وتعالی سره جوړه کړې وای نه، دا تاسو سره جګړې جوړوي و هغه جګړه جوړه کړې ده الله سره. زه به ورته وایم نه چې دا جګړه دې غلطه ده. نو چې زه ورته دا خبره کوم چې جګړه دې غلطه ده او د الله سره جګړه مه کوه، نو ما ولې ته ملامته کوې؟ راشه ما سره ملګری شه کنه، که مسلمان یې او که مسلمان نه نو بیا هغه سره ملګری شه څوک چې د الله سره جګړه کوي. سپا ده خبره، خو افسوس چې خلکو سوچ او فکر نه کار واغستې دی. ما کله ویلي چې زه پرشته یم؟ ان اتبعو ز تابیداری نکوم الا ما یوحا الی، مگر دا هغې چې وحی کیږي ما ته. ما کله ویلي چې زه قرآن د ځان نه جوړوم؟ زه خو چې د قرآن آیات بیانوم و هم زه الله تبارک وتعالی ما ته وحی کړی ده د قرآن، نو زه خو د هغې تابیدار یم چې الله ما ته کومه وحی کوي. او که څوک وایي چې ولې دا حدیث چې دي، مونږ وایو حدیث د الله تبارک وتعالی د طرف نه وحی ده، خو یو وحی جلی ده یو وحی خفی ده. هغه وحی جلی قرآن دی، وحی خفی چې د نبی علیه السلام په زړه کې الله تبارک وتعالی به خبره غورځوله، الله تبارک وتعالی د پیغمبر هغه ټول احادیث چې کوم دي او د نبی علیه السلام نه په څلیرویشتو ګنټو کې کوم عمل چې و هغه د الله د حکم مطابق و. نو چې کله د الله د حکم مطابق و نو د پیغمبر نه بغیر څوک دی چې موږ له راشي او د څلیرویشتو ګنټو ژوند هغه موږ ته د الله د حکم مطابق وښودلی شي. دا یو پیغمبر چې هغه ته ښولی شي او د هغه څلیرویشت ګنټې ژوند چې کوم دی د الله د تابعدارۍ نه بهر نی. نو که حدیث دی اومه ها دا د الله تبارک وتعالی د هغه په زړه او د هغه په ژبه جاری کړی دی، او که قرآن دی دی ورته په جبریل علیه السلام په ذریعې سره وحی جلی را لېږلې ده. نو ما کله تاسو ته ویلي چې ما ته زه د ځان نه خبرې کوم؟ قل ته ورته وایه هل یستوی الاعمى، ای برابر دی ړون والبصیر، لیدونکي اوس دلته انسان له الله تبارک وتعالی بصیرت ورکړی دی، او بل طرف ته یو سړی دی هغه ړوند دی. نو چې کله سترګو واله سړی څنګه لیدل کولی شي، ړوند کولی شي داسې لیدل؟ نو دلته مثال د دې خبرو باوجود چې یو سړی عمل عقیده او عمل په دې خبرو باندې او دې احکامو باندې نه برابروي، نو د دې مثال په شان ړوند دی. او څوک چې قرآن او سنت باندې خپل عقیده جوړوي د دې مثال په شان د څه دی؟ د لیدونکي دی. نو آیا لیدونکي او ړوند چې کوم دی دا برابر دي؟ نه دي برابر. افلا تتفکرون، اے تاسو ولې سوچ نه کوئ؟ ولې فکر نه کار نه اخلئ، سوچ نه کار نه اخلئ؟ په کار دي سوچ وکئ، او د سوچ نه پس تاسو د هغه چا ملګري شئ چې هغې لیدونکي دي، او د هغې د نه ځان بچ کئ څوک چې ړاندې دي. ړوند همیشه د پاره تا ته لار نه شي خولی، نو چې د دین نه ړوند دي یا به تا ته څه لار وښئ. د هغه چا پسې روان شه چې د پیغمبر د راوړلی شوي قرآن او د پیغمبر د خودلی شوي طریقو باندې رواني، د هغې خلکو سره ملګرتیا وکړه. وما نرسل المرسلین، او نیو منګه لیږونکي پیغمبرانو لرا الا مبشرین او نلی ګمن پیغمبرانو لرا الا مبشرین مگر زیری ورکونکی او منذرین او ير ورکونکی فمن امن ناغه چا چی ایمان راړو او اصلح او درست کامل فلا خوف علیهم نبو ير پدی معنی ولا هم يحزنون او نبو دی غمجن والذین کذبوا بآیاتنا کسان چی دروغ وی زمون پایاتونو ماندی یمسهم العذاب برسی دیتا عذاب بما کانو یفسکون پاغ وجا چی او دی حکم مات ان کی او دی پاسکان کلا اکول لکم عندی خزائن اللہ وی ورتا نوائم زتا استا چی ماسک خزانی دا اللہ تعالی دی ولا اعلم الغیب دویم جواب نفوی گم پغیب بانے دریم جواب ولا اقول لکم نوائم زتا استا انی ملک چی زپرشتایم نو یارا چی داس تاکی نیشتی نو تسی نو ذکر کئی ان اتبیو زتا بیداری نکم الا ما یوحا الی مگر آغا چی وحی کی گی ماتا دا زخو چی تا استا بیان کم دا دا غیبو ندے دا ماتا وحی کی گی قل تورتو هل یستوی الاعما آیا برابر دی اڑن والبصیر ولیدن کے افلا تتفکرون اتاسو ولی سوچ نکوئی.